anasema huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minina wa alafa baina qulubihim. Yeye Allah tabaraka wa taala ndiye ambaye amekutia nguvu wewe katika surati al-anfali. Yeye ndiye ambaye amekutia nguvu wewe kwa kukupa nusura yake na akakupa waumini, akakupa ukawa kuna nguvu. Wa alafa baina kulubi, na huyo Allah tabaraka wa taala akaziunganisha nyoyo za waumini, akaziunganisha nyoyo za waumini. Anasema Ibn Kathir rahimahullah, ay lima kana bainahum min al-adawa wal-baghdha, akaondoa yaliyokuwemo baina yao uadui na kuchukiana ambako walikuwa wanaishi nako kabla ya mwongozo huu, kabla ya mafundisho haya ya Uislamu. Walikuwa na hiki kitu ndani ya mioyo yao, na hiki kitu hakiepukiki ikiwa watu watauweka kando mwongozo wa haki ambao ndio umewaunganisha. Asema fa innal ansara kanat bainahum qurubun kathira, hawa ansari wa Madina hawa ambao ni Aus na Khazraj, kulikuwepo vita sana baina yao, ilikuwa hawachelewi kupigana kidogo vita, kwa sababu amani atfahil asbab, sababu za upuuzi tu, ndogo tu, watu wanavaana. Fil jahiliya baina al-Aws wal Khazraj wa umurun yalzamu minha at-tasalsul fi sharri, na yalikuwa yanajitokeza mambo ambayo yalikuwa yanapelekea shari kila kukicha. Tasalsul maana kila ondoka ila jahili, laondoka ila jahili, ikawa naishi katika hali hiyo. Hatta qata'a Allahu dhalika binuri al-imani, mpaka pale Allah alipoondoa hiyo hali yote kwa nuru ya imani. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah mwenyewe, wa alafa baina qulubihim. Akaziunganisha nyoyo zao Allah tabaraka wa taala, na kama alivyosema, wadhkuru ni'matallahi alaikum, ikumbukeni neema ya Allah iliyo juu yenu. Idh kuntum a'daan, kumbuka mlikuwa maadui nyinyi. Fa alafa baina qulubi, akaziunganisha nyoyo zenu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kwa neema ya Allah, kwa neema ya Allah mkawa ndugu. Undugu wa kiimani ni neema ya Allah tabaraka wa taala. Thumma latusalunna yawma idhin anin na'im, miongoni mwa mambo mtaulizwa siku ya kiyama ni neema zake. Hii ameiita ni neema, kuunganishwa watu kupitia neno lake yeye na agizo lake na dini yake ni neema. Walioweza kudumu na kuishi katika neema hii wataona matunda yake siku ya kiyama, na watakaoiharibu neema hii watawajibika. Inahitaji itunzwe, ihifadhiwe, ilindwe kwa kadiri ya mtu anavyoweza, na juhudi inapofikia ibaki salama neema hii ya ukhuwa al-imania. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anawakumbusha Answar baada ile kadhia ya Hunaini, akawakumbusha jambo, akawaambia kuntum mutafarriqina fa alafakumullahu biya, nyinyi mlikuwa mmefarakana. Hadithi tu katika Sahih Bukhari na Muslim pia, nyinyi mlikuwa mmefarakana, nyinyi mlikuwa tofauti. Fa alafakumullahu biya, lakini Allah tabaraka wa taala akakuunganisheni nyinyi mkawa ni kitu kimoja nyinyi kwa juhudi zangu mimi Muhammad, ikawa ni sababu nyinyi sasa ndio hivyo, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mmekuwa ni ndugu sasa hivi. Huu ni undugu unajengwa. Kuna vitu ambavyo vinahitaji vionekane na namna ya kulinda undugu ni kama Allah tabaraka wa taala anavyotuambia katika surat Al-Maida. Sasa undugu ndio tushakuwa nao huu hapa. Kuna vitu vinaulea undugu kama ambavyo kuna vitu vinaukata huo undugu, lakini pia kuna dawa zake huo undugu. Zikifeli dawa ikawa haujapona, basi wagonjwa ni nyinyi wenyewe ambao hamjapona. Tujue kwamba dawa imetumika kutibu ugonjwa wa undugu ulioingia baina yetu, lakini dawa haijatosha, manake wagonjwa ni nyinyi. Sasa undugu utakuwa umehama kwenu, utakuwa umeenda kwa wengine, ni mnabaki na maradhi yenu na mtakufa nayo. Allah tukingi na hayo. Allah tabaraka wa taala anasema wataawanu alal birri wattaqwa, saidianeni nyisi mmeshakuwa kitu kimoja na ni ndugu. Mmoja akiumwa na mwingine anaumia, basi msaidiane. Haya yanatakiwa yawe ni sehemu miongoni mwa matunda ya undugu mlio nao. Wataawanu alal birri wattaqwa, katika jambo la wema, jambo ambalo ni jambo jema. Allah anapenda hilo jambo, analitambua. Ukiona mwenzio ananyanyua anaanguka, ukiona anajaribu kunyanyukia anaanguka, wewe kamshike mkono anyanyuke sawa sawa. Ngoje niguse vingine ambavyo pia si vibaya kama tutaielewa. Tunao maduati walhamdulillah ambao wanakusudia kufanya jambo la kheri la da'wa. Unaweza kumtia nguvu mwenzio japo tu kwa kumwombea dua, Allah akujalie hili na hili na hili. Mwingine kaweka kibanda pale, anakusudia pawe msikiti. Huwezi matofali 200, peleka moja, matatu, manne. Wataawanu alal birri wattaqwa, uonekane huu ataawunu bainana. Kwa kadiri uwezavyo, jambo la wema na la takwa, basi saidianeni, kwa sababu Allah ametujenga sisi kuwa ni kitu kimoja. Waumini wao kwa wao ni kitu kimoja, haangalii yule anafanya, tuone ataweza. Akishindwa kiko wapi ndo aweze yule? Ukiona una moyo huo, bado hujawa wewe ni kiungo cha huu mwili, bado hujawa ni kiungo cha mwili. Ukiona moyo wako uko hivyo, wewe huja kiungo, mwili huu utakuwa unakukataa kiungo, wewe utakuwa ni kiungo cha ziada, hakitambuliki kwenye huu mwili. Na ukienda kwa madaktari watakikata kiungo hicho, utasema hiki sicho, kuna figo ya tatu tuiondoe, itamletea tabu. Naam, na vitu kama hivyo. Lakini kama ni kiungo kweli, kwanza utafarijika, utapenda, utasaidia kwa kadiri uwezavyo. Ukishindwa utamwomba Allah tabaraka wa taala, Allah jaalia liwe jambo, jambo la kheri lile, jambo zuri, Allah unalipenda. Wataawanu alal birri wattaqwa, nyinyi ambao ni kitu kimoja, ni ndugu, nyinyi msaidiane basi. sio tu tuko wengi lakini wingi wenyewe hauna tija yoyote, wingi una faida gani kama sio kwa ni mzigo? Sasa daladala linaweza kuwa limebeba watu mpaka konda, namna ya kukusanya nauli anashindwa, lakini likazima njiani, linahitaji kusukumwa, akatoka konda peke yake. Wote wale hatoki hata mmoja, konda anabaki, mbavu zote za mtoka, gari iweze kuwaka hawezi. Sasa wingi ule una faida gani? Sasa maana yake unamkarimu kwa upande mwingine. Kisa nini? Shishampa 400 yangu, asukume mimi nataka niende, vinginevyo nipe hela yangu. Itakuwa sasa huo ushindani, ushindani sio sawa sawa. Allah anatuunganisha, anataka tuwe kitu kimoja, anataka tuungane, tusaidiane. Kikana unazenda haraka haraka. Tayib. Lakini pia upande wa kulea, kulea ili usitetereke, upande huu Allah tabaraka wa taala ameuelezea sana sana sana katika suratil hujurat. Katika suratil hujurat kisoma zile aya, Allah ameutunza huu ndugu aliyotujengea huku wa kiimani, akaonya, akafundisha, akatahadharisha usije kutetereka. Na yaangalie yale aliyoonya kule Allah tabaraka wa taala, kama mtu hayajali atakuja atakuwa anauvunja huu uhuwa yaliyotajwa kule, kuudhi kwa nduguzo katika ukifanya ujio unabomoa, kama vile unajikata wewe ujikae ukae kivyako vyako, au unakikata kiungo kile kisiwe ni miongoni mwa wewe, kwa maana wewe kama hukitambui kile kiungo chake, itakuwa yote si sawa sawa. Allah tabaraka wa taala kasema, ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Hapa anaonya, hii ni mishale na hizi ni risasi na makombora ya kubomoa huu ndugu. Anaonya Allah tabaraka wa taala, hii mishale iogopeni hii hii. Moja anasema la yaskhar qaumun min qaumin, baadhi yenu wasiwadharau wenzao. Anasema walmuradu min dhalika ihtiqaruhum wastisgharuhum la yaskhar qaumun min qaumin, maana yake ni ihtiqaruhum, ni kuwadharau, wastisgharuhum na kuwaona ni watu duni. Allah tabaraka wa taala akasema, naendelea kunukuu, anasema wa hadha haramun, na hili jambo ni haramu, kumdharau mwenzio ukamwona ni mtu duni. Hapana, hii ni haramu. Fa innahu qad yakunu almuhtaqar a'zama qadran 'inda Allah, inawezekana anayedharauliwa ikawa nafasi yake mbele ya Allah ni kubwa sana, na hili hakuna mtu anaweza kulipima yeye kwa akili yake, ni jambo ambalo kuachia wa Allah tabaraka wa taala. Anaweza kuwa ni mwenye daraja kubwa, wa ahabba ilayhi minasakhiri, kuliko huyu anayedharau. Inawezekana wewe umetahiniwa tu kwa ulimi wa kudharau. Allah tabaraka wa taala ametutofautisha katika kutuumba. Kuna ambaye atakula we vile ambavyo mwingine wala havifikii mpaka mwili ukawa mkubwa, yeye akapitiliza katika kula, mwili uko vile vile. Kama kukaukiwa ni gani amekaukia siku zote, atakula kila ambacho mtu akila ananenepa, huenda kwa ziada, akizidisha sana huenda akavimba tumbo tu, ikawa kunenepa hawezi, jambo amelikadiria Allah tabaraka wa taala kwake. Mwingine huenda kwenye viki tu, ana afya zake, ana nguvu zake na vitu kama hivyo. Sasa huyu ajue Allah ndivyo alivyopanga, isiwe kwamba ni sababu akimtazama yule anamuona cha kukonda konda akamdharau, kwa sababu hizi ni sababu ambazo zinapelekea mtu jicho lake limuone yule kama si chochote. Nabii Nuhu alikuwa anawaambia watu wake, wala aqulu lilladhina tazdari ayunukum lan yu'tiyahumullahu khaira, nadhani katika surati Hud. Na mimi sisemi kwa wale ambao nyinyi macho yenu mkiwatazama mnawadharau, sisemi kwamba Allah hatowapa khairi zake, kwa sababu ni watu ni kama mnavyowaona wamedharaulika kwa mujibu wa mtazamo wenu. Hapana, haiko hivyo, sisemi. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala la kwanza anakataza baadhi yenu wasiwadharau wenzao. Asa an yakunu khairan minhum, inawezekana wanaodharauliwa wakawa ni wabora kuliko wanaodharau. Amepata kipaji cha kudharau tu, lakini ubora ameukosa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wala nisaun min nisa, na wala wanawake kadhalika wasifanye hivyo. Asa an yakunna khairan minhum, inawezekana wanaodharauliwa katika hao wanawake wakawa ni wabora kuliko wanaodharau. Wanawake wana kawaida kuringia labda sura zao au mwili wake ulivyokaakaa au mvuto walio nao, akimtazama mwenzie amekosa vile vitu, wanakuchekana kwao nao. Ndio Allah akaonya, nyie msifanye hivyo. Kama ni mwanamke wa kiimani anayejua kwamba kuna siku Allah tabaraka wa taala, hizi nyama zangu nilizo nazo, rangi niliyo nayo, tahamaki itageuka kuwa ni mafunza, na siku ya kiyama ikawa ni ya hukumu, kama anajua hilo, basi asimcheke na kumdharau mwenzie. Kisa nini? Hana muonekano wa kuvutia. Asifanye hivyo. Akakataza lingine Allah tabaraka wa taala, akasema wala talmizu anfusakum, wala talmizu anfusakum. Ibn Abbas radiyallahu anhuma na Mujahid na Sa'id ibn Jubair Qatada Muqatil wanasema maana wala talmizu anfusakum, ay la yat'anu ba'dukum ala ba'din, baadhi yenu wasiwata'ani. Kuwata'ani maana yake ni kumtia dosari mwenzio, kumtia aibu mwenzio, kumfedhehi, kumdhalilisha, kumdharau, yote yanakuja katika maana ya ta'ani. Alikuwa ni mtu mwenye heshima yake, wao kaanza kumvunjia heshima yake, akaonekana kumbe hana lolote, iwe dalili ndiyo inayomtwana dalili. Lakini sio ufasaha wako tu kwamba wewe unaweza kutwani watu, iwe ni dalili ndiyo inamtwana, kwa maana umtwani kwa mujibu wa nini? Dalili. Kama hakuna, basi mtunzie heshima yake, ambayo Uislamu umeitunza heshima hiyo kwake. Nitoe mfano ambao sitomaliza kabisa kupitia maswahaba radhiallahu anhu, kwa ajili hiyo hiyo ya kutunza heshima zao, sitomaliza kabisa. Kama utasoma, ukasome mwenyewe vizuri ile aya inayosema faman kana minkum maridan au bihi adam min ra'sihi. Naam, faman kana minkum maridan, yule ambaye atakuwa ni mgonjwa, au bihi adhan min ra'sihi, au ana vitu vya kuudhi katika kichwa chake, fafidiyatun, yeye atanyoa lakini atalipa fidia, min tu'amin au sadaqatin au nusuki, atalisha, atatoa sadaka au achinje mnyama. Ile aya ilikuja katika mnasaba wa Ka'b ibn Ujra, yaliyotajwa kwa mnasaba ule kayasome mwenyewe ili uone, je, maswahaba walikuwa wanafanyiana toani kwa mithili ya yale ambayo yalikuwepo kwa Ka'b ibn Ujra? Wanaona hapana, kwa sababu kumfanyia toani kwa lile ni ile aliyotaja Allah, la talmizu anfusakum, msiaibishane nyinyi wenyewe kwa wenyewe, wala msiaibishane wenyewe kwa wenyewe. Alikuwa na lipi? Ndio nikasema karejee wewe mwenyewe kasome, ikawa ni sababu, imekuwa ni sababu, imeshuka aya mpaka leo tunaisoma katika swala na tunapata thawabu. Ka'b ibn Ujra, Allah amekataza wala talmizu anfusakum, msiaibishane. Wala tanabazu bil alqabi, haya ni makatazo yanayobomoa undugu wenu. Wala tanabazu bil alqabi, na wala msipeane majina mabaya, msiitane majina mabaya. Ai la tadaau bil alqabi, itane majina ya kubandikana. Wa hiya allati yasuu shakhsa samaa'uha, nayo ni yale ambayo mtu ukimuita atachukia. Msifanye hilo, mtabomoa ndugu wenu, huu hatopenda huyu. Katika hili pia sisi Allah tabaraka wa taala ametuunganisha katika imani. Tunatoka maeneo mbalimbali, lakini pia makabila mbalimbali. Majahili waliotutangulia katika kuzaliwa, kuna misemo ambayo walikuwa naitumia kijahilia ambayo Mtume kaikemea sana tu, akaita ni min amri aljahilia, alfakhru bil ahsab wattu'anu fil ansab, katika hadithi ya Muslim, mtu kujifakharisha kwa sababu yeye asili yake, yani waliomzaa ni kina nani, akajiona yeye ni wa maana. Wattu'anu fil ansab, na kuwadharau wengine, kuwaaibisha wengine, kuwaona hawana maana kwa sababu ya walikotokea au asili zao. Sasa zipo lugha, ima mtu ataipenda kwa sababu ataingia katika alfakharu bil ahsabi, au atachukia kwa sababu ametiwa katika atwanu fil ansar. Yani moja katika haya mawili litatokea insha Allah, wallahu aalam. Yani ukipewa jina hilo, ima utaingia huko au huko. Makabila, mtu ataitwa we mngoni we. Sasa mngoni sio, alikuwa ni babu wangapi huko nyuma, mzee mngoni mfano, au we mnyamwezi we, au we masai we, au sisi bwana ni wa makonde sisi, kisikia wa makonde ndio sisi, au sisi bwana ukisikia wazaramo ndo sisi, au ukisikia wanyamwezi ndio sisi, wengine ni fotokopi. Kwa hiyo ima mtu atajifaharishia hili, au atachukizwa kwa kupewa jina hili. Yani moja katika pande hili, hizi mbili ataingia, ataona ima lile kabila lake lina ubora, likitajwa ajisikia raha, ataingia katika alfakharu bil ahsan, ajifaharisha kwa sababu ya asili alikotokea. Bado hilo nalo ni jahilia. Au atapata unyonge, unajua kabila letu sisi bwana watu walitaja vibaya, naye kaniita hivyo hivyo kwa jina la kabila langu, atajihisi mnyonge. Kwa hiyo aliyejiona amefurahishwa kwa kutajwa kabila lake, ina maana ameingia katika jahilia kwa upande mmoja. Au wewe ukamwita yule kwa jina la kabila lake kwa sababu ni jina ambalo kama la kupigiwa mfano wa kugaragazwa tu, pia utaingia katika ujahilia kwa upande mwingine. Haya yote Allah hataki. Wala tanabazu bil alqabi, msipeane mwitanaji mbaya majina ambayo mtu kimwita hapendi, kama alivyotafsiri hapa Sheikh, wa hiya allati yasuu shakhsa samauha, uitaji ambao mtu ukimwita hivyo anachukia, usimwite hivyo. Haya Allah tabaraka wa taala anaonya akieleza kwamba msiyafanye. Mwisho akasema akaendelea, wa ijtanibu kathiran minadhanni, yepusheni na nyingi katika hizo dhana, dhana zenu msizifanyie kazi, tasubirini hakika. Wala tajassasu, wala msipelelezane, msichunguzane. Yani kule kufumbia macho ni salama kuliko kupekua. Una dodosa mambo ambayo tumeshatambia, daa ma yaribuka ila ma la yaribuka, lisilo kuhusu achana nalo, endelea na ambalo linakugusa wewe, linakuhusu. Ama yule vipi yule katika hali ambayo si lazima, Allah anakataza. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, na wala baadhi yenu wasiwasengenye wengine. Hivyo nani apenda asengenywe? Mbona wanaosengenya mwenyewe anayesengenywa akijitokeza tu wafanya nini wanaosengenya? Sikujua huko kwamba tulikuwa tunafanya hapa, si jambo zuri. Ndio maana mnanyamaza kimya, au naongea huko nageuka, isije kwa mwenyewe yuko hapa nyuma. Si unajua hivyo, basi ndio msifanye hivyo. Wajua kwamba akinikuta mwenyewe, akinisikia mwenyewe. Ndio maana muda mwingine mtu baadaye anauliza, "Ah, sijasema hivyo mimi." Sasa hivi kuna fitna hizi nazo. Ni rekodi. Ukisikiliza pa kuzungumza huna, basi naomba msamaha. Nini? Umeshindwa tu, yani kwamba pa kupita huna. Lakini lau kama ungepata pa kutokea, ungeingia, ukatokea huko, kujua kwamba alichofanya si kitu kizuri, ndio Allah akakataza sasa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatwambia, la tahasadu. Bado haya yote yanajenga undugu, msihusudiane. Wala tanajashu, najash ni aina ya biashara, aina fulani ya biashara, yani kama wanavyotafsiri wenyewe wanawachuoni wanasema, an yazida fi sil'a man la yuridu shira'aha, ni mtu ambaye wala hana haja ya kununua lakini akaongeza bei. Yani wewe umesema hii simu shilingi 200,000 mfano, anatoka hapa Abu Muhammad au mfano wake, sasa 200,000 asiponunua na kupa 300,000 sasa hivi, ina maana aliyeambiwa 200,000 kama anayo pale atataka kumziba huyo hapo. Kumbe nisiponunua kwa 200,000 kuna mtu ambaye sasa hivi anatia 300,000 hapa, anakunjua kama hana akili nzuri. Hii hapa akienda mbele anaambia hizo 180,000. Jamaa imekukuaje? Atakuona wewe ni mbaya. umemfanyia hada. Kwa man ghashana falaisa minna, anayetufanyia hada si mwenzetu. Haya yote ni mambo ya kuyaogopa katika uhuwa wa kiimani, ili ustawi, ili uende sawa sawa na tuyavune matunda yake. Anasema wala tabaghadu, na wala msibughudhiane, kuchukiana tu eh? Wala tadabaru, na wala msipeane migongo, yani huyo aenda huko, yani unamwona yule na unageuza njia, yule mimi hata kukutana naye sitaki. Kwa lipi eh? Wala yabii ba'dukum ala bai'i ba'dhi, na wala mwenzi mmoja wenu asiuze juu ya uuzaji wa mwenzi. Mwenzi anauza pasa, nitakuuzia hii hapa bwana, nitakupunguzia bei. We vipi? Nenda kasubiri majaliwa yako huko. Wakunu ibadallahi ikhwana, anazuia haya, anaamrisha hili. Kuweni ni ndugu wote, kuweni ni ndugu waja wa Allah, kuweni ni ndugu. Ukhuwa wa kiimani umejengwa huu kutoka mbinguni, kuweni hivyo. Acheni haya haya haya na haya, muwe hivi. Almuslimu akhul muslim, muislamu na muislamu ni ndugu, kama Allah anavyosema innamal mu'minuna ikhwatun, hakika waumini ni ndugu. Fa aslihu baina akhawaikum, msuluhishi ikitokea mvutano, wasuluhisheni hao, wakae sawa sawa, warudi katika maana ya undugu wao. Naam, Ibn Rajab al-Hanbali akawa anatoa sharh ya haya maneno. Ibn Rajab Abdurrahman ibn Ahmad ibn Rajab ni mmoja katika wanafunzi wa Ibn al-Qayyim, ambaye tunasema ni mjukuu wa Ibn Taymiyyah kielimu. Ibn Rajab anasema naha al-muslimina an at-tabaghud bainahu, Mtume anakataza Waislamu wasichukiane, wasibughudhiane baina yao. Fi ghairi Allah, katika jambo ambalo wala halimhusu Allah, yani mambo tu ya kidunia, wakachukiana tu eh. Huyu amefungua duka hapa, anaona anauza sana, yeye kafungua, anaisha kusinzia tu, wateja hamna, anatengeneza chuki dhidi ya huyu kwa sababu anauza sana. Au mambo tu ambayo huenda wala hayana kichwa wala miguu, kama inavyosemwa na Waswahili, yasiwa na msingi wa kidini. Akasema bal ala ahwa'i nufus, kwa sababu tu ya hawa za nafsi, yani mambo tu. Fa innal muslimina ja'alahumullahu ikhwa, waislamu Allah amewafanya kuwa ni ndugu. Wal ikhwa yatahabuna bainahum wala yatabaghaduna, na ndugu huwa wanapendana, hawabughudhiani, huwa wanapendana na wala hawabughudhiani. Anasema wa kullu hadha fi taqatu' lil umuri dunyawiyya, haya yote yanayotahadharishwa ni pale watu kukimbiana, kupeana migongo kwa mambo ya kidunia. Fa amma li ajli dini, lakini ikiwa ni kwa ajili ya dini, fatajuzu ziada, inaruhusiwa mtu kuzidisha kule kupeana migongo kulikotajwa siku tatu, akazidisha. Nasa alayhi Imamu Ahmad, Imam Ahmad anasema hivi, wastadalla biqisati thalatha alladhina khulifu, dalili ni kisa cha wale masahaba watatu ambao shauri lao lilikuwa limesubirishwa mpaka ilipokuja aya ya Qur'an. Kwa maana ikiwa ni kwa ajili ya dini, anaelezea kuna zile hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la yakunu limuslimin an yahjura musliman fawqa thalatha, hatakiwi muislamu kumtengana na mwenzie muislamu zaidi ya siku tatu. fa idha laqiyahu sallama alayhi thalatha mirari, akikutana naye amsalimie mara tatu. Imma mara ya kwanza assalamu alaykum hajaijibu, ya pili mara ya pili assalamu alaykum hajaijibu, mara ya tatu assalamu alaykum hajaijibu, au thalatha mirar, kwa maana siku ya kwanza amemsalimia hajaijibu, siku ya pili kamsalimia hajaijibu, siku ya tatu hajaijibu. Anasema kullu dhalika la yaruddu alayhi, siku tatu na wala haijibu salamu yake. Faqad ba'a bi ithmihi, yule ambaye hajibu atakuwa amebeba mzigo wa madhambi. Sasa hairuhusiwi zaidi ya siku tatu. Katika Sunan Abi Daud kutoka kwa mama Aisha radhiallahu anha, ndio ikawa anaelezea hapa katika sherh ya Aunil Ma'bud, katika sherehe ya Sunan Abi Daud anasema maneno haya alipapo kaileka hii hadithi, kaileta hii hadithi, ai anna almuslim kharaja min ithmi alhijran, muislam ataondoka katika madhambi ya kumhama mwenzie, wa baqiya alithmu ala alladhi lam yarudda assalam, madhambi yatabaki kwa yule ambaye hajaijibu ile salamu. Ndo alipokuwa anaeleza Ibn Rajab kwamba hapa siku tatu zimepangwa au zimetajwa katika mambo ya kawaida ya kidunia, lakini ikiwa katika mambo yanayohusiana na dini inajuzu zaidi ya siku tatu, kama Mtume ambavyo alijitenga na kina Kabu kwa muda wa siku 40 akaongeza kibano mpaka ikawa siku 50. Akatoa mfano mwingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipojitenga yeye na wakezi kwa muda wa mwezi mzima. Naam, baada ya ile adha ambayo walikuwa wameionyesha, ikashuka aya ikawaweka sawa. Kadhalika akasema na mtoto mzazi kwa mwanaye kwa ajili ya kumwadabisha anaweza kuongeza siku tatu na vitu kama hivyo. Sasa nimalizie hadithi ya mwisho kwa dakika 4 nilizoomba ili kutimiza dakika 10. Hadithi ya Abu Darda marfu'an katika Sunan Abi Daud, ikasahihishwa na Sheikh Albani Allah amrehim. Anasema Umar ibn Khattab, anasema Abu Darda, Abu Darda ni nyingine, anasema inna min ibadillahi la unasan, katika waja wa Allah kuna watu ambao mahum bi anbiyaa, si katika manabii wala shuhadaa, na wala si katika mashahidi. Yaghbituhumul anbiyaa, manabii wanawaangalia watu hao, washuhadaa na mashahidi waliokufa katika kuitetea dini ya Allah watawaangalia watu hao, yaumal qiyama, siku ya kiyama watawaangalia kwa jicho la kutamani nafasi yao. Bimakanihim min Allah, kwa nafasi walioipata mbele ya Allah tabaraka wa taala, kwa nafasi walioipata mbele ya Allah tabaraka wa taala. Qalu ya Rasulullah, wakasema maswahaba, ewe mtume wa Allah, tukhbiruna manhum, ni kina nani ambao manabii na mashahidi wanatamani nafasi yao walioipata siku ya kiyama, ni kina nani hao? Akasema qaumun tahabbu bi ruhi llahi ala ghairi arhamin bainahum, ni watu ambao wamependana kwa sababu ya Allah tabaraka wa taala, na wala hawana nasaba yoyote iliyowaunganisha kwamba walipendana hao kwa sababu walizaliwa mama mkubwa na mdogo, au huyu ni mkubwa kazaliwa kutoka na baba yule. Hapana, haiko hivyo. Wala amwalin yataataunaha, na wala si kwamba walikuwa wanapeana mali, akikwama huyu huyu anampa mali, akikwama yule wanampa mali. Haiko hivyo. Fa wallahi inna wujuhahum la nurun, nyuso zao ni nuru, wa innahum ala nurin, na wapo katika nuru, la yakhafuna idha khafa an-nas, watu watakapoogopa wao hawana hofu, wala yahzanuna idha hazina an-nas, Watu watakapohuzunika, wao huzuni wala haitowapata. Hao ni watu ambao wamependana kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Angalia manzila hii, nafasi hii ambayo inapatikana kwa sababu ya undugu uliojengwa ndani ya imani iliyofundishwa na Allah tabaraka wa taala. Ikitokea mmoja anaharibu, anamwendea, wakimwona anazidi kuharibu, basi huyo samani. Jambo la Allah lina thamani zaidi kwetu kuliko wewe, kwa sababu bila kufanya hivyo itakuwa mchanga unatiwa kwenye kitumbua mpaka mwisho kinakuwa hakitafuniki tena. Allah atujalie kuwa ni miongoni mwa watakaonufaika na haya na kupata matunda yake leo duniani na kesho akhera. Naomba nilimokosea, nilimoteleza, ni madhaifu yangu, mnipe udhuru, nisamehe. Nilimopatia basi ni kwa mujibu wa dalili nilizokuwa nazisoma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.